الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ سورہ جمعہ کی ہے, ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اے ہمارے حبیب, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی, پھر تم حاضر اور غائب کے جاننے والے کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے طبرانی کی ایک روایت پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے بھاگنے والے آدمی کی مثال اس لومڑی کی سی ہے جس کے اوپر زمین کا کچھ قرض باقی ہو, وہ اپنے بھٹ میں گھستی ہے تو زمین اپنے قرض کے تعلق سے اس سے تقاضا کرتی ہے, لومڑی اپنے بھٹ سے نکل کر بھاگتی ہے, بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتی ہے تو پھر وہ کسی بھٹ میں گھستی ہے, زمین پھر کہتی ہے کہ اے لومڑی میرا قرض ادا کر, لومڑی پھر بھٹ سے نکال کر بے تحاشا بھاگتی ہے. اس طرح بھاگتے بھاگتے وہ تباہ و برباد ہو جاتی. یہی حال انسان کا ہے, انسان کتنا بھی بھاگے لیکن موت اسے پہنچ کر رہے گی. اسی حقیقت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. بخاری شریف کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا, خط خطن مربعان. حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھ کر کے میں نے اس کا نقشہ ترتیب دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع اور اسکوائر خط کھینچا, اسکوائر. اور اس کے بعد آپ نے اس کے بیچ سے ایک لکیر نکالی اور اسے مربع خط سے تھوڑا باہر نکال دیا, اور پھر مربع کے اندر موجود اس لکیر کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی. جب نقشہ بن کر تیار ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مربع خط کے درمیان جو بیچ میں لکیر ہے یہ انسان ہے, اور یہ مربع خط جو اس بیچ والی لکیر کو گھیرے ہوئے ہے یہ موت ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ مربع خط کے بیچ میں جو لکیر ہے اسے خط مربع چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے, تو یہ بیچ والی لکیر انسان اور یہ خط مربع موت, اور اس درمیان والی لکیر کے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آراز ہیں. آراز کے معنی ہوتے ہیں انسان کے اوپر آنے والی آفات اور بلیات اور مصیبتیں, وہ زندگی بھر اس حال میں رہتا ہے کہ ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے, دوسری مصیبت سے نکلتا ہے تو تیسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اس طرح اس کے درمیان اور آفتوں اور مصیبتوں کے درمیان چوہے اور بلی کا کھیل چلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کی اجل آ پہنچتی ہے اور یہ خط مربع سمٹتا چلا جاتا ہے اور انسان کو مکمل اپنے احاطے میں لے لیتا ہے, انسان ختم ہو جاتا ہے اور یہ باہر والی لکیر اس کی آرزو ہے, کبھی پوری نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس روایت کے اندر بتایا ہے کہ انسان کوئی بھی وتیرہ اختیار کرے موت سے تو وہ بھاگ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ موت اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی آرزوئیں باقی رہ جاتی, اور موت کا تو عجیب حال ہے, یہ تو عظیم الشان محلوں میں اسی طرح فاتحانہ شان سے داخل ہوتی ہے جس طرح ایک معمولی مکان میں, اور جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے, وقت مقررہ آ پہنچتا ہے, اجل مسمہ آ جاتی ہے, تو انسان کو نہ تو اس کی دولت بچا سکتی ہے اور نہ اس کی فوج. اسی حقیقت کو ایک عربی شاعر نے یوں کہا ہے کہ وَإِذَا الْمَنِيَّتُ أَنْشَبَتْ أَسْفَارَهَا أَلْفَيْتُ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ, کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے تو تمام جھاڑ پھونک, تمام دعائیں اور تعویذات بالکل غیر نافع اور غیر سود مند ہو جاتی ہیں, کوئی دوا اور کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا. اور یہ بھی حقیقت پیش نظر رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے, لیکن وہیں آئے گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مرنا مقدر کر دیا ہے, اسی سرزمین میں مرے گا, زمین کے اسی خطے میں اور اسی حصے میں اسے موت آئے گی جس حصے میں مرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. لیکن کس خطے میں مرے گا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. سورہ لقمان کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا, اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے, اور جہاں اسے مرنا ہے اس کی اجل وہاں کھینچ کر کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچائے گی اور آدمی وہیں مرے گا. تو اسے مرنا ہے اور اسی سرزمین میں مرنا ہے جس میں مرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے. کبھی کبھی تو اس طرح آدمی کی موت آ جاتی ہے, اس کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا, آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا, اور بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اگر آدمی اسے اپنے ذہن و دماغ میں بسا لے تو پھر وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے گا. سکندر کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے, میرا خیال ہے کہ گزشتہ اور آئندہ تمام بادشاہوں میں اس طرح کا بادشاہ شاد و نادر کوئی گزرا ہو. یہ قرب و جوار کے ممالک کو فتح کرنے کے بعد اپنی نظر اوپر اٹھاتا ہے تو چشم زدن میں ایران, افغانستان اور ہندوستان کی بلند گردنیں اس کے سامنے خم ہو جاتی ہیں. ایران کو, افغانستان کو, ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد یہ کشور کشائی اور فتح مندی کے نشے میں جھومتا ہوا جب یہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے تو راستے ہی میں اسے تپ آ جاتی ہے, تپ میں مبتلا ہو جاتا ہے, سخت بخار میں مبتلا ہوتا ہے. بڑے بڑے اطباء, بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کے ہمرکاب ہیں, علاج میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی ہے. لیکن چند دنوں کے بعد دنیا یہ چیز دیکھتی ہے کہ جس نے ایک عالم کو فتح کیا تھا موت نے اسے مسخر کر لیا. موت نے اسے بھی نہیں چھوڑا. حکیم جالینوس ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے. امراض انسانی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس کے اوپر اس کی نگاہ نہ ہو؟ امراض انسانی کے تمام راز ہائے سربستہ اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھے. کون سی جڑی بوٹی کس مرض میں کام آتی ہے اسے سب معلوم تھا, اور خواص سے ادویہ دواؤں کے خاص سے ایک ایک کر کے لوگ زبان تھے. بستر مرگ پر ہے, پڑا ہوا ہے, ماہرین فن طب اور اس کے شاگردوں کی وہ ٹیم جس کو اس نے اپنی زندگی میں تیار کیا تھا, اس کی تیمارداری اور اس کے علاج میں مصروف ہیں. لیکن تمام علاجوں کے باوجود, تمام تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اس مشت خاک کو کوئی شے پیوند خاک بننے سے روک نہیں سکی, اور سب کے سامنے سے ملک الموت اسے اٹھا کر لے کر چلی گئی. معلوم یہ ہوا کہ موت کی قوت انسان کی مجموعی قوتوں اور متحدہ طاقتوں اور کوششوں سے کہیں بالا تر ہے. بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا, کتنا بڑا حکیم ہے اسے بھی نہیں چھوڑا. 1912 میں امریکہ سے ایک جہاز روانہ ہوتا ہے, پانی کا جہاز, شپ. اس جہاز کا نام ٹائٹینک جہاز ہوتا ہے, ٹائٹینک. یہ امریکہ سے روانہ ہوتا ہے ٹائٹینک جہاز. اس کی ساخت میں اور اس کے بنانے میں یورپ اور امریکہ کے بہترین دماغ شریک ہیں, اور ماہرین فن جہاز رانی اور ماہرین جہاز سازی کا دعویٰ ہے کہ اس جہاز کے غرق ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. یہ جہاز کسی بھی صورت میں غرق نہیں ہو سکتا. جہاز کے سارے انتظامات انتہائی اعلی اور مکمل تھے. افسروں کی ہوشیاری اور جہاز رانوں کی مہارت فن غیر مشتبہ تھی, کہیں کوئی کمی نہیں تھی. اور اتفاقی خطرات سے بچنے کے لیے بھی تمام کے تمام سامان موجود تھے کہ اگر ناگہانی کوئی آفت آ جائے, اچانک کوئی خطرہ درپیش ہو جائے تو آسانی سے بچا جا سکے. یہ جہاز سمندر میں جب آگے بڑھتا ہے اچانک ایک چٹان سے ٹکرا جاتا ہے اور آنن فانن کروڑوں اربوں روپے کا سامان اور اس سے بڑھ کر سدھا بیش قیمت جانے سمندر کی نظر ہو جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ بہترین دماغوں کی پیشین گوئی، ان کی پیش بینی، ان کی تمام احتیاط اور تدابیر موت کے سامنے بالکل بیکار ہیں، اور موت کے سامنے ہر دعویٰ ایک لغو اور لایعنی بات ہے. اسی حقیقت کو قرآن کے پانچویں پارے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پکڑ لے گی اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں کے اندر ہی کیوں نہ گھس پڑو، موت تمہیں وہاں بھی جا لے گی، تمہیں کسی بھی قیمت پر بچنا نہیں. اور آج تک بچا کون ہے؟ اور کسی کو بھی نہیں بچنا ہے. یہ اور بات ہے کوئی آگے چلا گیا، کوئی پیچھے جانے والا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حکم ہے کہ جب تم قبرستانوں کے پاس سے گزرو یا قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، اللہ تمہیں معاف کرے اور ہمیں معاف کرے، تمہاری بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، تم تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. انتم سلفنا، تم ہم سے آگے آ گئے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اور اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے. آپ غور کیجئے تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اختلاف موجود نہ ہو. گھر میں چند افراد ہیں، ان کے خیالات میں اختلاف ہے، تجارتوں کے انداز میں اختلاف ہے، آدمی کی چال ڈھال میں اختلاف، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے اندر اختلاف نہ ہو. لیکن ایک شے ایسی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام انسانوں کا متفقہ فیصلہ ہے اور متفق علیہ معاملہ ہے، اور وہ ہے موت. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کسی بچے سے پوچھو کہے گا مرنا ہے، جوان سے پوچھو کہے گا مرنا ہے، بوڑھے سے پوچھو مرنا ہے، عیسائی سے پوچھو مرنا ہے، ہندو سے پوچھو مرنا ہے، مسلمان سے پوچھو مرنا ہے. ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، عالمی اتفاق ہے اس پر، اس میں کسی کی دو رائے نہیں، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں. موت سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے زیادہ راہ پہلے سے تیار کر رہے. کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ بچہ جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، چیختا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے آرام میں خلل پڑ گیا. اس لیے کہ کوئی شخص، کوئی جاندار کسی ایک جگہ بہت دنوں تک رہ جائے تو اس جگہ سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس جگہ سے اسے انسیت ہو جاتی ہے. اگر اس مانوس جگہ سے اسے ہٹنے کے لیے کہا جائے تو اس کی طبیعت پر بہت بار پڑتا ہے. بچہ بھی تقریباً 9 مہینے تک ماں کے رحم میں رہتا ہے اور اس جگہ سے اسے انس ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے اسے باہر جب نکلنا پڑے گا تو چیخے گا ہی، اس لیے کہ اس کے آرام میں خلل پڑا اور ایک مانوس جگہ سے اسے ہٹایا جانے رہے گا اور ہٹایا جا رہا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے. لیکن یہی بچہ جو شکم مادر سے نکلنے کے بعد چیختا اور چلاتا ہے، جب اس عالم میں اپنی آنکھ کھولتا ہے اور یہاں کے لذائذ سے متمتع ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، یہاں کی نعمتوں سے بہرور ہوتا ہے، یہاں کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ شکم مادر میں جانے کی سوچتا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرتا ہے. حالانکہ جب اسے وہاں سے نکالا جا رہا تھا تو نکلنے پر وہ چیخا تھا، لیکن یہاں کے لذائذ سے متمتع ہونے کے بعد دوبارہ اگر اسے شکم مادر میں جانے کے لیے کہا جائے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوگا. اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ در حقیقت موت کا دن عالم آخرت میں اس کے ولادت کا دن ہے تو کبھی بھی موت سے نہیں گھبرائے گا. دنیا میں کچھ دنوں تک آدمی رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہاں رہتے رہتے دنیا سے مانوس ہو گیا ہے, یہاں کے ہر شے سے اسے انس ہو گیا ہے, اس بچے کی طرح جو شکم مادر میں تقریباً 9 مہینے تک رہا اور وہاں رہتے رہتے ماں کے رحم کی جگہ سے اسے انسیت ہو گئی تھی, نکلنے پر وہ رو رہا تھا, لیکن جب آنکھیں کھولنے کے بعد وہ یہاں کی نارنگیاں دیکھتا ہے, رنگینیاں دیکھتا ہے تو اس کا دل لگ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی جب مرتا ہے تو عالم آخرت میں اس کی ولادت ہوتی ہے, اور اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم آخرت میں میرے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں تو موت سے گھبرانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, موت سے گھبرائے گا ہی نہیں. اور موت سے گھبرانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. موت سے گھبرانے والا ایک شخص تو وہ ہوتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اسی مادی زندگی تک ہے, مرنے کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا, موت کی سرحد پر سارا کا سارا معاملہ فنش ہو جاتا ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا موت سے ڈرے گا, اس لیے کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ مرنے کے بعد تو سارا معاملہ ختم ہو رہا ہے, یہ تمام کی تمام لذتیں, یہ تمام کی تمام رنگینیاں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں. ظاہر وہ غمزدہ ہوگا, اسے تکلیف ہوگی, ایسا آدمی موت سے گھبراتا ہے. یہودیوں کے بارے میں کہا گیا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, یہودیوں کو آپ زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے, اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت کا جو تصور تھا وہ اوجھل ہو گیا تھا اور وہ دنیاوی لذات کے اندر بالکل منہمک ہو گئے تھے, لہذا موت سے بہت گھبراتے تھے, موت سے بہت ڈرتے تھے اور زندگی سے بڑی محبت تھی انہیں. قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, آپ ان کو زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے, بڑے لالچی ہیں یہ زندگی کے اور موت سے تو بہت ڈرتے ہیں. تو ایک آدمی تو وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں, وہ موت سے ڈرے گا, گھبرائے گا, اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مرنے کے وقت یہ تمام کی تمام لذتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں گی. اور دوسرا آدمی وہ موت سے گھبراتا ہے جو عقیدہ تو رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہے, حساب کتاب ہے, عذاب ثواب ہے, لیکن اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں. وہ یہ ڈر رہا ہے یہ دیکھ دیکھ کر کے کہ میرے پاس تو موت کے بعد کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے, لہذا اگر میں مر گیا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. لہذا گنہگار آدمی بھی موت سے بہت خوف زدہ رہتا ہے, بہت ڈرتا ہے کہ اچانک میں مر گیا تو اب تک تو میرے سارے کے سارے اعمال خراب ہی رہے ہیں, موت آ گئی تو موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں میرے لیے سخت پریشان کن ہو جائیں گے. لہذا ایسا آدمی بھی مرنے سے بہت گھبراتا ہے. لیکن وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ عذاب ثواب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں, ایسے لوگ موت سے نہیں گھبراتے. اور موت سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ موت ایک اچھی چیز ہے, موت ایک اچھی چیز ہے. ذرا غور کرو, کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ موت جنت کا دروازہ ہے. اگر آدمی مرے نہ تو جنت میں پہنچے گا کیسے, اس لیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے, جنت میں داخل ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے. اور یہ موت جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے, یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو اظہار احسان کے موقع پر ذکر فرمایا ہے. آیت کریمہ ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ اسلوب بیان اظہار احسان کا اسلوب ہے کہ وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ زندگی پہلے ہونی چاہیے تھی موت بعد میں, یہاں تو معاملہ الٹا ہے, موت پہلے اور زندگی بعد میں. یہی اس مقام پر یہ نقطہ سمجھانا مقصود ہے کہ حیات سے مراد اصلی حیات, حقیقی حیات, اور اصلی اور حقیقی حیات آدمی کو مرنے کے بعد ہی حاصل ہوگی. یہاں کی زندگی, یہاں کی حیات عارضی زندگی اور عارضی حیات ہے, اصلی حیات اور حقیقی زندگی تو موت کے بعد ہے, اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے موت کے پل سے گزرنا ضروری ہے. لہذا موت کا تذکرہ پہلے ہے, حیات کا بعد میں. الذی خلق الموت والحیات, حیات سے مراد حقیقی حیات, اور حقیقی حیات تک پہنچنے کے لیے موت کا پل کراس کرنا ہے. الذی خلق الموت والحیات, اس وجہ سے موت کو مقدم کیا گیا ہے حیات کے اوپر, حالانکہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے حیات پہلے ہو موت بعد میں ہو. اسی وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت ایک پل ہے جس کو عبور کرنے کے بعد, جس پر سے گزرنے کے بعد ایک دوست دوست سے مل جاتا ہے. تو دوست کب دوست سے ملے گا؟ جب اس پل کو کراس کرے, اس پل سے گزر جائے, اس پل کو عبور کرے, تب جا کر کے ایک دوست دوست سے مل سکتا ہے. تو کہنے والے نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ موت جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے, جو مرے گا نہیں جنت میں داخل کیسے ہوگا. اسی وجہ سے آیت کریمہ اظہار احسان کے موقع پر ذکر کی گئی ہے. یعنی موت بڑی اچھی چیز ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد تو آدمی جنت میں داخل ہوگا, لہذا موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور آپ گھبرائیں گے کب؟ نہیں جب آپ کے پاس اچھے اعمال ہوں گے. پوری زندگی آپ اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے, اچھے اعمال کریں گے, تو پھر موت سے آپ کو کیا ڈر ہوگا؟ آپ تو موت کا استقبال بڑی خوشی سے کریں گے, متبسم ہو کر کے اس کا استقبال کریں گے, ہنس کر کے اس کا استقبال کریں گے, ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. لہذا اچھے اعمال کرو, موت کا ڈر خود بخود ختم ہو جائے گا. ہاں کثرت سے موت کو یاد کرنے کا حکم ہے, کثرت سے یاد کرو, ڈرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یاد اس لیے کہ تاکہ تم اچھے اعمال کرو, تاکہ موت کے وقت تمہیں گھبراہٹ نہ ہو. لیکن ساری چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں دنیاوی زندگی میں. یہی ایک چیز جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اکثر ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی شے موت کو کثرت سے یاد کرو. شاید 24 گھنٹے میں ہم کبھی یاد کرتے ہوں. جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کوئی ہمارے درمیان سے اٹھ جاتا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے ہم موت کو یاد کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم موت کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شے موت کو کثرت سے یاد کرو. اور جب کثرت سے یاد کرو گے تو تیاریاں بھی کرو گے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جب مرنے لگتا ہے تو اس کی مجلسوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے لایا جاتا ہے. اگر نیک لوگوں کی مجلسوں میں وہ بیٹھتا رہا تھا تو نیک لوگوں کی مجلسیں اس کے سامنے لائی جاتی, اور اگر فاسق اور فاجر گنہگار لوگوں کے درمیان وہ بیٹھتا رہا تھا تو موت کے وقت اس مجلس کو اس کے سامنے لایا جائے گا. یہی بات حضرت یزید ابن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ صحابی ہیں, حضرت یزید ابن شجرہ صحابی, ان سے یہی بات منقول ہے جس بات کو حضرت مجاہد تابعی نے کہا ہے. اور آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ جب معاملہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی کے اوپر ان مجلسوں کو پیش کیا جاتا ہے جن مجلسوں کے اندر وہ دنیا کے اندر رہا تھا. کہتے ہیں کہ اہواز کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا, تو انتقال سے پہلے جب اس کے اوپر سکرات طاری ہوئی تو لوگ اسے سنت کے مطابق لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دنیا سے جاتے وقت تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو. البانی نے یہ بھی لکھا ہے, ابھی تک تو ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ میت کے اوپر سکرات طاری ہو تو خود لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ مردہ سن کر کے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو. لیکن البانی نے ایک حدیث نقل کی ہے, کہا کہ اگر تھوڑا بہت ہوش و حواس باقی ہو تو اس سے کہا جائے کہ ذرا اپنی زبان سے کہہ لا الہ الا اللہ. صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر کے خود پڑھتے رہو, اگر ایسا لگے کہ تھوڑے ہوش و حواس اس کے باقی ہیں تو اس سے خود کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ. تو اسی طریقے سے احواز کے اندر وہ آدمی جو سکرات میں تھا اس کے سامنے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, کچھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی کہ بھائی پڑھ, تو یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ 10 روپیہ 10 روپیہ, 11 روپیہ 11 روپیہ, 12 روپیہ 12 روپیہ, لوگ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ روپے گن رہا ہے. اس لیے کہ زندگی بھر وہ تو 99 کے چکر میں رہا ہے, تو جب مرے گا تو وہی 99 کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ 99 کا چکر تھا نا تیرے سامنے, دیکھ اب یہ 99 کا چکر. وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ پر تو کہتا ہے 10 روپیہ 10 روپیہ 11 روپیہ 11 روپیہ. بہت بہت سارے شرابیوں کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ جب ان کے حلق میں شراب انڈیلی گئی تب جا کر کے ان کی روح آسان ہوئی, تب جا کر کے روح قفس عنصر سے نکلی. تو آدمی دنیا کے اندر جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اس پورے منظر کو مرتے وقت پیش کیا جاتا ہے, مجلسیں پیش کی جاتی ہیں, اور جس چکر میں وہ دنیا بھر رہا ہے دنیا کے اندر وہ چکر اس کی نگاہوں کے سامنے لایا جاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کے مرنے پر اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں, نو ہو ماتم کرتے ہیں, چلاتے ہیں, چیختے ہیں, تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے ملک الموت. اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو اسی لیے بنایا ہے, یہ روحیں قبض کرتا ہے. اس کا نام قرآن حکیم نے نہیں بتایا, اسے ملک الموت اللہ نے فرمایا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں ملک الموت وفات دے گا, تمہاری جان نکالے گا, یہی تمہارے اوپر مقرر کیا گیا. وکل بکم, تمہارے اوپر اسی کو مقرر کیا گیا. اور اس کے ساتھی بھی ہیں, فکیف اذا توفتہم الملائکۃ, گویا کہ حضرت ملک الموت اکیلے نہیں ہوتے بلکہ ان کی پوری ایک ٹیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے بنائی ہے, اسی لیے ان کی تخلیق کی ہے تاکہ وہ لوگوں کی روحیں نکالیں. یہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو, میں نے کیا اس کا حصہ کھا لیا ہے, میں نے خود اس کا حصہ ختم کر دیا ہے, اس کی جتنی روزی لکھی ہوئی تھی اپنی روزی کھا چکا ہے, میں نے نہیں کم کی ہے, اور یہ اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ گزار چکا ہے, میں نے اس کی عمر بھی کم نہیں کی ہے, اور مجھے تو یہاں بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم سب کے سب ختم ہو جاؤ. کوئی نیا نہیں آیا ہوں میں, بلکہ مجھے اس گھر میں بار بار آنا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس فرشتے کو دیکھ لیں یا اس کی آواز سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے, تو لوگ مردے کے بارے میں رونا بھول کر کے اپنے اعمال کے اوپر رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں. آدمی دوسروں پر روتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے کتاب زندگی کو کھولے اور دیکھے کہ کتاب زندگی کے کتنے اوراق سیاہ ہیں اور کتنے اوراق روشن ہیں. اوراق اگر روشن دیکھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے, اور اوراق جتنے سیاہ نظر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگے. خلاصہ یہ نکلا کہ موت کو کسی بھی حال میں بھولنا نہیں چاہیے, اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے, اس سے بڑی حقیقت کائنات کے اندر ہے ہی نہیں. اور آدمی جتنا زیادہ موت کو یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اچھے اعمال کی طرف اسے رغبت ملے گی. موت کو کثرت سے یاد کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے, لہذا کسی بھی حال میں انسان کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر غفلت میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہر ہر پل دھوکہ دیتا رہتا ہے. ذرا غور کرو, جب سے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تب سے وہ دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے, جوان ہو جاؤں گا تو پڑھ لکھ کر کے یہ بنوں گا, ایسا کروں گا, اس عہدے پر فائز ہو جاؤں گا, میرے خوابوں کی دنیا اس طریقے کی ہوگی, میرا شہر آرزو اس طریقے کا ہوگا. اور جب اس کے اوپر بال بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر وہ بال بچوں کے پالنے میں لگ جاتا ہے, پھر وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے کسی کام پر لگ جائیں گے تو مجھے تھوڑا آرام ملے گا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسے کبھی بھی آرام نہیں ملتا. جتنا ہی زیادہ وہ آرام کی تمنا کرتا اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور ذمہ داریوں کا یہ سلسلہ موت تک دراز ہے. آدمی کو کبھی بھی سکون نہیں حاصل ہوتا, کبھی سکون نہیں ملتا. یہ مت سمجھے کہ لڑکا پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو گیا مجھے سکون ملنے والا, قطعاً نہیں, ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ذمہ داریوں کا یہ سلسلہ موت تک دراز ہے. آدمی خوابوں کی دنیا تعمیر کرتا ہے لیکن موت خوابوں کی اس دنیا کو تاخت تاراج کر کے رکھ دیتی ہے. آدمی کیسے کیسے پلان بناتا ہے لیکن پلان وہی کے وہی رہ جاتے ہیں اور اس کی اجل آ پہنچتی ہے اور اسے لے کر کے چلی جاتی ہے. اور یہ معاملہ ہم تمام کے ساتھ ہونے والا ہے, لہذا اس سے تو ایک پل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو مرحلے آنے والے ہیں ان کے لیے تو ابھی سے زیادہ راہ تیار کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شے موت کو کثرت سے یاد کریں اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے یہیں زیادہ راہ تیار کر لیں. واخر دعوانا.